حضرت صفوان بن یعلی ابن منیہ سے روایت ہے کہ میرے والد حضرت یعلی ابن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نوکر کے بازو پر ایک دوسرے شخص نے دانت کاٹ دیے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کا دانت گر گیا۔ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا تو آپ نے اس دانت کا کوئی معاوضہ نہ دلوایا بلکہ فرمایا، کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھ چھوڑتا تاکہ تو اسے اونٹ کی طرح چباتا رہتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4775۔